समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मोह्यमानः की भाष्य में चल रहा है। अनिशया सोचति संतप्यते मोह्यमानः मोह का प्राप्त करता हुआ अनेकैर अनर्थ प्रकार अविवेकतया विचित्रताम आपद्यमानः वैचित्र्य को प्राप्त करता है अज्ञान के कारण। स्वरूपतः कोई सुख दुख परिवर्तन वैचित्र कुछ है ही नहीं, समान रूप केवल एक रूपये अच्युत स्वरूप है आत्मा। अज्ञान के कारण ही सुख को प्राप्त करता है। अनर्थ प्रकार जितने अविद्या के कार्य उसमें अविवेक करके तादात्मापन करके विवेक नहीं हो पाता है स्वरूप का, देहादि के धर्म को अपने में आरोप करके दुखी होता है। सैव प्रेत तिर्यक मनुष्यादि योनिषु आपतन दुखम आपन्न। इसी प्रकार कर्म फल भोगने के लिए जब तक देहादि में तादात्म्य है, देह इंद्रिय मन के कर्म को अपने में आत्मा में आरोप करता है तो उसे कर्म फल भोगने के लिए फिर देह धारण करता है, जन्म मरण को प्राप्त करता है। जन्म प्राप्त करता है प्रेत, मरने के बाद प्रेत होता है मृत, मरने के बाद कुछ योनि प्राप्त होता है, योनि में देह होता है तो प्रेत योनि भी एक ही अतृप्त होते हैं, ऐसे ही भटकते हैं दुखी होकर के। तिर्यक है नीचे योनि है मनुष्य आदि, मनुष्य आदि से पशु पक्षी देवता असुर फिर स्वर्ग आदि योनिषु आपतन विभिन्न योनि में जाता हुआ गिरता हुआ कर्म के कारण जहाँ कर्म लेकर गिराएगा वहीं जाना पड़ेगा, उसमें अपने स्वातंत्र नहीं है। स्वातंत्र है कर्म करने में, कर्म करते समय देख करके सत्कर्म करना चाहिए, इसमें स्वातंत्र है। और जब स्वातंत्र है उस समय यदि कर्म सत्कर्म नहीं करे दुष्कर्म करे आगे स्वातंत्र नहीं, दुष्कर्म तो लेकर के वही फल देगा जो उसका कर्म का फल देगा। कर्म जो किया है कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए आपतन वहां जाकर गिरता है, वहां समन्तात पतन कर्म फल लेकर उसको वही डाल देंगे। दुखम आपन्नः दुख को प्राप्त करता हुआ कदाचित ऐसे दुखी होता है बड़े दुखी होकर के, इसके पहले हो गया था अनिश्चय न कस्यचित समर्थो हम, ये नहीं बात है, नहीं बात है, कहां तक हुआ था ये गुरु भार आक्रांत अलाभ के समाज समुद्र डूबा हुआ निश्चय न देहात्म भाव मापन्न, यही देहात्म भाव को देह में अहम बुद्धि करके तादात्म्य होकर के अयम एव अहम इसी देह को मानता मैं यही हूं, देह मेरा है, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, मैं और मेरा, मेरा तो मेरे से भिन्न, मम षष्ठी संबंध है, संबंध मेरे से भिन्न में संबंध होगा, मैं स्वयं मैं मेरा ऐसा एक नहीं है, मेरा गृह पट घट पुस्तक आदि मेरे से भिन्न है, धन संपत्ति अलंकार जितने परिवार सब अपने से भिन्न है, देह भी मेरा होने से भिन्न है, तो भी उसमें तादात्म्य को प्राप्त करके मैं हूँ, अयम एव अहम, अमुष्य पुत्र उनका पुत्र उसका नपता नाती पतला हो गया मोटा हो गया गुणवान निर्गुण इतने में गुण सुखी दुखी इति एवं प्रत्यय नान्योस्ति अस्माद इससे अन्य कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है। इति जायते मृियते संयुज्यते च संबंधी बांधवी जन्म होता है मरता है, संबंधी बांधव शत्रु मित्र से संयुक्त होता है, कभी संबंधी से बांधव से संयुक्त होता है कभी वियुक्त होता है, कभी मर गया तो फिर रोता है। अतो अनिशया न कस्यचित समर्थो हम बड़े घमंड करके चलता है, फिर कभी ऐसे स्थिति आ जाती है कुछ अपने सामर्थ्य नहीं है, अत्यंत प्रिय भी नष्ट हो जाता है, पुत्र अत्यंत प्रिय होता है, पुत्र कभी मर गया नहीं मरे, पुत्र कभी अपने अलग रास्ता पकड़ लिया छोड़ करके, बड़े दुखी होते हैं कि न कसे जी समर्थ हो, समझता है मैं समर्थ नहीं हूं, अपना सामर्थ्य अपने लगता है बड़ा समर्थ में हूं सब कुछ हो, किन्तु कभी ऐसे होता है परिस्थिति में इतना न कसचित समर्थ हूं। क्यों समर्थ नहीं, बड़े आप समर्थवान है, बहुत धन कमाए, मकान बनाए, बड़े सब कुछ है, पुत्र मम नष्टो मृता में भार्या किम में जीवित है ना, यही असमर्थ है, पुत्र मर गया पत्नी मर गई फिर मेरे जीवन से क्या प्रयोजन है, व्यर्थ है। एवं दीन भाव दीनता को प्राप्त करता यही अनिशा है, तया सोचती संतप्यते, मोह को प्राप्त करके अनेक अनर्थ प्रकार से अविवेक होकर के देहादि का विवेक नहीं करके वैचित्र को प्राप्त करके दुखी होता है, वही फिर कर्म फल भोगने के लिए प्रेत योनि अनिशादि योनि को प्राप्त करता हुआ दुखी होता है, बहुत दुखी। अनादि काल से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी सुख मिल जाता है, कोई मधुमक्खी का काट रहे हैं कुआं में गिरा हुआ है, किंतु ऊपर से मधु का भी एक एक बिंदु बिंदु गिरता है तो बीच में जुहा लेकर उसको चाट लेता है, मीठा लगे या नहीं लगे, मीठा तो लगे, अब मधुमक्खी काट रहे हैं, मधुमक्खी काटने से भी अच्छा लगता है ना इतने कष्ट होता है फिर भी बीच में थोड़ा सा मधु एक बूंद चाट लेता है, इसी प्रकार ये दुख संसार में कभी कभी थोड़े सुख लाभ मिल जाता है, उसमें अपने को कृतार्थ मान लेता है, ऐसे करके सुख दुख भोगते भोगते कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचयन निमित्तम केनचित परम कारुकेण दर्शित योग मार्गो, कभी कदाचित यह हमेशा इसे सुजोग नहीं मिलता है, अनादिकाल से कितने जन्म में कितने कर्म कर लिया, शुभ कर्म भी किया है पाप कर्म भी बहुत किया है, तो ये थोड़े शुद्ध कर्म से थोड़े एक जन्म के कर्म से नहीं होता है, अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचयन अनेकेशु जन्मसु, अनेक जन्म में कुछ कुछ पुण्य कभी कुछ किया कभी कुछ किया थोड़े बहुत किया, निष्काम कर्म कभी कर लिया कभी भजन किया सेवा की, ये शुद्ध धर्म, शुद्ध है धर्म तभी जब निष्काम हो, जब फल की इच्छा से कर्म करता है वो पुण्य कर्म है, का पुण्य कर्म होने से स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा, वो शुद्ध धर्म होता है पुण्य कर्म है, जो अंतकोण शुद्धि करने वाले कर्मा शुक्ल कृष्ण योगी नाम त्रिविधम इतरेशाम, योगियों का कर्म शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं, अशुक्ला कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण मतलब पुण्य पाप भिन्न, पाप तो नहीं करेंगे पुण्य कर्म भी फल इच्छा से नहीं करने से, कर्मा शुक्ल कृष्ण योगी नाम इतरेशाम त्रिविधम तीन प्रकार अन्यों का, कोई कृष्ण कोई पुण्य कोई पाप कोई मिश्र, पुण्य कर्म करते कुछ पाप कर्म करते कभी मिश्र पुण्य पाप मिश्रित है, योगियों का जो कर्म है पाप नहीं और पुण्य कर्म उसको नहीं कहते हैं, क्योंकि फल स्वर्गादि फल के लिए नहीं करते हैं, इसलिए अशुक्ला कृष्ण कह करके वो विलक्षण है अंतकोण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन है, वही कर्म फल देता है, सत्कर्म जितने भी करे यदि कुछ फल इच्छा से करते हैं तो वो परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं होता है, सत्कर्म उपासना हो उपासना भी बहुत करते हैं उसमें कोई उद्देश्य है मन में इच्छा है तो इच्छा इस जन्म में नहीं तो कभी प्राप्त होने के लिए फिर कुछ उपासना में पूरा नहीं तो और कभी उपासना करेगा कभी प्राप्त हो जाए, नहीं हो प्रारब्ध में नहीं तो इस जन्म में तो प्राप्त नहीं होगा जितने करने पर भी, और अगले जन्म में अगले कभी जन्म में प्राप्त होगा तो उपासना पर्याप्त हो तो कोई उपासना करेगा मैं राजा बन जाऊं, थोड़े से उपासना से नहीं उपासना पुष्कल पर्याप्त हो जाए तो इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा राजा बन जाएगा बन जाएगा, उपासना पर्याप्त हो जाए तो भी इसी जन्म में जो प्रारब्ध में है वही भोगना पड़ेगा। बहुत पुण्य कर्म कर लिया, उपासना बहुत कर ले, बहुत पुण्य कर्म करने पर इसी जन्म में कोई स्वर्ग भोग लेता है, पाप कर्म प्रारब्ध में है तो सब सुख भोग लेगा, पुण्य कर्म करने वाले सुखी ही होगा, ऐसा नियम है। अच्छे पुण्य कर्म उपासना करेगा तो उसको दुख होना नहीं पड़ेगा इस जन्म में, ऐसा है क्या? इसी जन्म में सुख दुख तो जो पहले से कर्म लेकर आया प्रारब्ध कर्म उसका फल भोगना पड़ता है। कोई कोई दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म निषिद्ध कर्म बहुत करते हैं किंतु सुखी है। कुछ लोग कहते तो हम इतने भक्ति करते, सत्कर्म दान पुण्य करते, क्या लावे वो, हम कभी इतने कुछ नहीं करता बड़े सुखी है, हमको इतने दुख भोगना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग पूछते हैं, क्या हमने इतने पाप कर्म किया है, मैंने इतने पाप कर्म किया, दुख तुमको मिलता है तो पाप कर्म और किसने किया? कहते दुख इतने दुख होता है, क्या इतने पाप मैंने किया, तुमने क्या है या किसने क्या है विचार कर देखो, तुमको क्यों भोगना पड़ता है? तो वो तो उसको दुख नहीं भोगना पड़ता है, वो अभी पाप कर्म कर रहा है उसका फल आगे भोग करेगा। अभी जो सुख भोग रहा है इसलिए अपने इस जन्म के कर्म का फल भोग रहा है क्या? इस जन्म कर्म फल नहीं, वो तो पहले किया हुआ पुण्य कर्म किया था उसका फल भोग रहा है। अभी जो पाप कर्म कर रहा है, कभी पुण्य कर्म क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो पुण्य कर्म फल भोग रहा है। अभी पाप कर्म कर रहा है तो उसको आगे दुख तो भोगना नहीं पड़ेगा, प्रारब्ध उसका पुण्य कर्म है ना, इसी जन्म में भोगेगा, नहीं तो आगे वो करेगा, आगे नरक आदि जाएगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं ये पुण्य कर्म दान पुण्य भक्ति करना हमारा व्यर्थ है, हम कितने दुख होना पड़ता है, और हमको कितने लोग है विपरीत मार्ग में चलते हैं बड़े सुखी है, वही समझना चाहिए। विपरीत मार्ग में चल करके जो सुखी है ये पहले कर्म पूर्व कर्म का फल है, और अभी जो निषिद्ध कर्म कर रहे हैं वो सब कर्म फल आगे अच्छी तरह से भोग करेंगे। छुटकारा नहीं, चतुराई नहीं कि सोचने कि हम इतने पाप कर्म करते हैं किसको पता नहीं चला, और हमको तो दुख भोगना नहीं पड़ा, हम तो बड़े सुख से जीवन यापन करते हैं। वो लोग जो भजन कीर्तन पुण्य कर्म करते वो तो बड़े दुखी है, हम तो सुखी है। हम सुखी है मतलब पूर्व कर्म का फल है, अभी कोई दुख भोग करा है तो पूर्व कर्म का फल है, अभी के कर्म फल भोग करना पड़ेगा आगे। यही है संसार में, तभी संसार चल रहा है। यदि तुरंत पर पुण्य पाप कर्म का फल अभी मिल जाए तो लोग डरते पाप कर्म करने के लिए, करते पाप कर्म करते उसका फल मिल जाएगा, तो यदि थोड़ा थोड़ा कभी देखा झूठ बोलते समय ही कहीं पोड़ा निकल जाए, एक बार झूठ बोलते ही कहीं पोड़ा निकल गया या शरीर में दर्द शुरू हो जाए, जब झूठ बोलेगा तो जब जोर से कान में दर्द हो जाएगा, दांत में दर्द हो जाएगा, तो झूठ बोलेगा आगे डर जाएगा। ऐसे करेगा तो पाप पुण्य कोई पाप कर्म कोई नहीं करेगा तो संसार कैसे चलेगा, इसलिए अभी पता नहीं चलता है। अब विचार करने पर शास्त्र से प्रमाण से पता चलता है, कार्य है तो उसका कारण होना चाहिए, कोई सुख होता है कोई दुख होता है तो उसका कारण नियामक तो पुण्य पाप मानना पड़ेगा, उसके बिना नहीं। भले ही नहीं समझने वाले दूसरे को दोष देता है, तुमने दुख दिया, तुमने सुख दिया, उसने हमको बड़े सुख दिया, उसने हमको दुख दिया, दुखी हो दुख भोगते समय दूसरे ऊपर दोष देते हैं और पाप करते हैं, किंतु कर्म फल भोगना पड़ता है। जो पुण्य कर्म फल इच्छा से नहीं ऐसे कर्म करता है वही कर्म ही अंतकोण शुद्धिपूर्वक परमात्मा प्राप्ति का साधन, यही निर्णय करना समझना। साधन भजन करते समय वासना बहुत मन में इच्छा रखकर साधन भजन करे तो दूसरे को तो पता नहीं चलेगा, भगवान को कौन छिपाएगा, अंतर्यामी भगवान जानते हैं ये क्या चाहता है। फिर परमात्मा क्या करेंगे, कृपा करके जो चाहता है वही देंगे, कृपा करें तो क्या करेंगे, जो चाहता है वही देंगे। इसलिए कुछ इच्छा नहीं रखे, इच्छा रहित तो होकर के थोड़े से भी भजन करे वो फलप्रद होता है, ऐसे कर्म करे। ऐसे अनेक जन्म की शुद्ध धर्म संचयन के कारण, संचयनम निमित्तम यस्य, ऐसे पुण्य कर्म बहुत होने पर सद्गुरु की प्राप्ति होती है। केनचित परम कारुणिक न कारुणिक करुणावान परम कारुणिक ऐसे ज्ञानी गुरु प्राप्त होते तो दर्शित योग मार्ग दर्शित योग मार्ग यस्मै योग मार्ग ये योग मार्ग शब्द सुनते ही आसन प्राणायाम नहीं समझना। योग शब्द अर्थ आते ही कुछ लोग कहे देखो हमारे मार्ग आ गया योग मार्ग लोकेशन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नख ज्ञान योग न संख्यानम कर्मयोग ज्ञान योग कर्मयोग योग का ज्ञान योग में शीर्षासन करना पड़ता है या हंसासन करना पड़ता है। ज्ञान योग का अर्थ आसन नहीं है ज्ञान में युज्यते अनेनेति योग जब परमात्मा के साथ एक हो जाता है ज्ञान में वह योग ज्ञान योग कर्म ही योग का साधन है ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इसलिए कर्म योग दर्शित योग मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग प्रदर्शित हुआ मार्ग दिखाने पर फिर उसी मार्ग में चलेगा ये अधिकारी का कर्तव्य है ज्ञानी गुरु तो बता देंगे ये मार्ग है तब अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग समाहित आत्मासन फिर इस मार्ग में दिखाने के बाद इस मार्ग में चलना पड़ेगा। अहिंसा हिंसा वाणी से भी हिंसा होती है कटु वचन करके किसको कष्ट देते हैं इसको कहते अशस्त्र बध शस्त्र के बिना हिंसा ये अहिंसा हिंसा है ऐसा नहीं करे कष्ट नहीं दे मन से वाणी से मन से अनिष्ट चिंता नहीं करे शरीर से नहीं अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग त्याग तो बिल्कुल सर्व त्याग पूरा पूरा त्याग कुछ कर्म भी होता है जिस कर्म में सर्वस्व त्याग ध्यान दे देते हैं कर देते हैं कितने ऐसा कर्म है पूरा सर्वस्व त्याग कर दें कुछ नहीं। ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए संन्यास संन्यास क्या था त्याग है तीनों ऐसा का त्याग पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा जिसके लिए भोग के लिए धन आदि रखते हैं वो जरूरत नहीं धन तो धर्म के लिए लोक प्राप्ति का साधन है तो सर्व त्याग पूरा पूरा त्याग सर्व त्याग में तो त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज अधर्म का तो त्याग करो धर्म का भी त्याग करो मिथ्या का त्याग करो सत्य का भी त्याग करो जो सत्य दिखता है वो तो सब उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज जिसके द्वारा इस सब का त्याग कर तो उसको भी त्याग करो येन त्यजसि अहंकार से ये सब का त्याग करते हैं उस अंत में अहंकार का भी त्याग कर दो पूरा सर्व त्याग ये अहंकार का त्याग सबसे बड़ा त्याग है अहंकार त्याग तो अहम भाव देहादि में अहम भाव तादात्म्य होकर के अहंकार होता है अंतकण के साथ है इतने तादात्म्य है इसलिए पूरा त्याग असंग सत्र ने दृढ़ ने चित्वा असंग सत्र भगवान ने पकड़ा दिया इससे छेदन करना है पूरा असंग सब बाहर सब के साथ असंग देह के साथ ही असंग पूरा असंग सत्र हमेशा असंग सत्र लेकर चले तभी ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम तभी इस मार्ग में चलना है। समाहित आत्मा समाहित आत्मा ऐसे आत्मा का तो अंतकरण अंतकरण समाहित होता है ये सब साधन होने से ही समाहित होता है तब ये सब सर्व त्याग करने पर समाहित होता है। जो ज्यादा परिग्रह ज्यादा कुछ रखे ज्यादा इकट्ठी करने की इच्छा हो तो अंतकोण समाहित तो नहीं होगा सब छोड़ देने पर थोड़े कुछ पास में है चोर का भय रहता है कुछ जिसके पास नहीं चोर से भय करेगा कोई नहीं चोर आए तो देखो ले लो जो जान लेना है जो लेना ले लो। इसी प्रकार सर्व त्याग कर देने से धन धन अर्जन करने के लिए तो कष्ट है और नहीं पहले आता है विषय न अर्थान अर्जने दुखम तथे तो परिपालने नाशे दुखम वये दुखम दिगर्थान क्लेश कारण धन के अर्जन करने में कष्ट है और तथे तो परिपालने इसे रखने के लिए भी कष्ट है। ये तो यदि जानते हो जो समझ में आएगा ऐसे हमको याद है, मालूम है किसके पास आ गया बहुत, कितने करोड़ रुपया आ गया, और नींद नहीं लगती, वो कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा। ये तो बिक्री खरीदी करते दो नंबर करते हैं, कोई जमीन बहुत थोड़े कीमत में लिया, बहुत कीमत हो गया, बिक्री कर दिया, आ गया बहुत कितने करोड़ आ गया, कहाँ रखेगा बताओ। आपको लगे कमरा में रख देंगे, ट्रंक में रख देंगे, ट्रंक के अंदर कितने रहेगा, एक करोड़ रुपया कितने होगा बताओ, कितने स्थान में रख लोगे, एक करोड़ रुपया कितना होगा, ये आपके जो झोली में रह जाएगा एक करोड़। कभी सोचा नहीं हुआ ना, हिसाब नहीं किया होगा ना। हजार रुपया नोट भी हो तो कितने उनसे एक लाख हुआ, सौ, हजार रुपया नोट सौ होता है, एक लाख होगा ना, तो एक बंडिल हजार रुपये तो एक लाख हुआ। एक करोड़ होने के लिए कैसे कितने चाहिए, सौ, हजार रुपया की जो बंडिल है सौ बंडल होने से हो जाएगा एक करोड़, सौ बंडल चाहिए, सौ बंडल ऐसा करो कितना होगा, झोली में रहेगा बताओ, आपकी झोली में रहेगा सौ बंडल, हजार रुपये का जो बंडल सौ सौ करके सौ बंडल उसमें रख देते हो एक करोड़ होने के लिए, उसके बाद दस करोड़ हिसाब कर दो। रखने के लिए भी भय किस लिए, कहीं बड़े बड़े आलमी आए रख लेंगे, कोई पकड़ देगा पकड़ लेगा, कहाँ से लाया रुपया, सरकार से भय नहीं, बैंक में लकर में रखने का नियम है, कोई लकर में रखते पकड़ गए थे और रुपया तो गया, उसको भी जेल में ले गए, रुपया रखेंगे तो ये सब है, तथे तो परिपालन है। रखने के लिए भय, मिट्टी में दबा कर रख देते हैं, पकड़ गया तो वो धन तो जाएगा, उसके साथ धन जो जाएगा उसको भी लेकर जाएगा, चलो तुम भी चलो जेल में। नासे दुखम, चोर ले गया जल गया, नासे दुखम, और खर्चा होने पर दुख लगता है सुख लगता है, बहुत दुख है। कमाने पर तो सरल है, कमाना तो सरल है, खर्च करना और कठिन है। व्यय दुखम, कोई कोई सदुपयोग कर पाते खर्च कर पाते हैं, नहीं तो खर्च भी नहीं कर पाते हैं, इसे मर जाते हैं। नासे दुखम व्यय दुखम धिगर्थान क्लेश कार्य न, ये क्लेश देने वाले अर्थ को धिकार है। इसी प्रकार जितने जितने त्याग करे तब तो अंतकोण शुद्ध होता है, तो समाहित तो होता है, समाधि संपन्न तब जुष्टम, जुष्टम कहते सेवितम, किसके द्वारा सेवन करना है परमात्मा की, अनेक योग मार्ग, योग मार्ग साधन से यदा यस्मिन काले पश्यति ध्यायमान अन्यम, ध्यान करते हुए ऐसा नहीं ख्याल देख लेगा अपने सब कार्य करता हुआ परमात्मा आ जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, सब मार्ग में चल करके साधन संपन्न होकर के ध्यान करे निरंतर, तब ध्यायमान पश्यति अन्यम, वृक्षोपाधि लक्षणादि विलक्षणम असंसारिणम, वृक्ष उपाधि रूप जिसका ऐसा जो जीव से विलक्षण जो कि असंसारी है, संसार धर्म वर्जित ईश्वर, असनयादि असंस्पृष्टम क्षत पिपासादि रहित है, सर्वांतरम सबके अंदर है परमात्मा, परमात्मानम ईशम, ईश ईश्वर है, क्लेश कर्म विपाकाशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, योग सूत्र में कहा क्लेश कर्म विपाक विपाक कर्म फल कर्म सबसे असंबद्ध पुरुष विशेष ईश्वर होता है, उसको साक्षात्कार करता है ऐसे आंख में देखेगा उधर परमात्मा नहीं, सर्वांतर है सबके अंदर, आपके अंदर भी अंतकण में भी है, आपके वास्तव अयम अहम अस्मि इति, यही से ज्ञान होगा, अयम अहम अस्मि इति आत्मा, सर्वस्य सम, सर्वस्य सम सर्वभूतांतरस्थ, सबका आत्मा है, सबका समान है, एक ही आत्मा है, सारे भूत के अंदर स्थित है, अन्य कोई नहीं है, नेतर अन्य कोई है नहीं, अविद्या जनित उपाधि परिचिन्न माया आत्मा, अविद्या से जनित उपाधि परिचिन्न माया रूप कोई अन्य कुछ है ही नहीं, एक अद्वितीय तत्व में हूँ इति विभूति महिमानमिति, जगत ये विभूति महिमा, ये जगत सब कुछ है, जगत रूपम अस्यैव महिमा परमेश्वर से, ये सो ये परमात्मा की ही महिमा है, सारा जगत कोई अद्वितीय तत्व से भिन्न है ही नहीं, अहमस्मि वही मैं ही परब्रह्म, वो माया विचित होकर के उसका नाम ईश्वर हो गया, उसी से जगत बनाता है, माया से वास्तव नहीं है। यदा एवं पश्यति तदा वीत शोक, जब ऐसे साक्षात्कार होता है तब वीत शोक होता है। शोक निवृत्ति तो सब चाहते हैं, सोते धन संपत्ति इकट्ठे हो जाए, मकान बन जाए, अपने परिवार संपूर्ण सुख से रहे तो शोक से निवृत्त हो जाएंगे। यही है, जानते हैं सब छोड़कर जाना पड़ता है। अब सब करते करते कोई मर गया तो कितने दुखी होते देखते हैं, जिसके लिए धन संपत्ति इकट्ठी करते वो साथ देखते देखते मर जाता है पुत्र, तो कितने दुखी होते पिता माता सब को मालूम है। तो भी चाहते शोक निवृत्ति के लिए जो शोक का साधन उसको इकट्ठी करते हैं। ये सब संसार जितने कुछ है शोक का साधन, शोक निवृत्ति का नहीं। शोक निवृत्ति का साधन केवल ज्ञान है, और ज्ञान का जो साधन उसको ही रखना चाहिए। यही सन्यासी करते हैं, सब छोड़ करके सन्यास श्रवण कुरियात, ज्ञान प्राप्ति का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन उसको करने के लिए सर्व त्याग करते हैं। सन्यास का यही प्रयोजन है। जब तक गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आश्रम में है, किसी आश्रम धर्म आश्रम कर्म भी अनुष्ठान करना चाहिए। आश्रम कर्म नहीं करने से प्रत्यवाह होता है, पाप लगता है, आगे फल भोगना पड़ता है। और वो कोई बहुत लोग मानते हैं हम भक्त है करके कोई आश्रम वर्ण का धर्म नहीं पालन करके अपने भक्त कह कर बड़े सरल हम तो बस परमात्मा के शरण में है। जब प्रसंग आएगा बोला हम तो भगवान के शरण में है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब बनाओ खाओ मौज करो सब ठीक है, उसके लिए प्रयत्न करो। और परमात्मा के नाम आए तो हम तो भगवान के शरण है, ये कह देने से नहीं होता है। भगवान के शरण में मैं शब्द से कह दे, शरण कैसे अर्थ है, उनके शरण में आश्रित है तो अपने पास कुछ नहीं चाहिए, कुछ इच्छा नहीं करे, तभी शरण होता है। और भक्ति के नाम पर अपने वर्णाश्रम धर्म छोड़ करके हम भक्त, ऐसा नहीं। शास्त्र में आया भक्ति करने के लिए कर्म मार्ग में स्थित ही भक्ति करे, वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करने से ही ईश्वर की पूजा होती है, ईश्वर कृपा करते हैं, ये भी करना चाहिए। पारमार्थिक वर्णाश्रम भेद नहीं है तो पारमार्थिक भी संसार नहीं है। संसार जिस प्रकार है व्यावहारिक, इसी प्रकार व्यावहारिक वर्णाश्रम भेद है, उसी प्रकार वर्णाश्रम निमित्त कर्म है। उसलिए स्वधर्म निधनम से है पर धर्म भयावह कहा, अपने धर्म पालन करने से ही करना पड़ता है। ये सब धर्म पालन करना बड़ा कठिन है। संन्यास धर्म कठिन तो है, किंतु गृहस्थ धर्म क्या है उसको समझे, ब्रह्मचारी का धर्म क्या है समझे, वो समझ कर उसका अनुष्ठान करना और कठिन है। संन्यास धर्म तो कठिन है, कुछ सन्यासी पालन करते हैं कर सकते हैं। आजकल गृहस्थ धर्म पालन करने वाले दुर्लभ है। गृहस्थ धर्म में वेद अध्ययन करना पहले गुरुकुल में रह करके, रोज अपने शाखा का अध्ययन करना है, अग्निहोत्र करना है, उसके बाद और कर्म भी है, नित्य नैमित्त का कर्म है, सब कुछ कर्म है। और गृहस्थ का भार है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी उनको खिलाना भी है, तो धन कमा करके उनको देना है, अपने कर्म करना है, ये बहुत कुछ कर्म है। उसमें अग्निहोत्र करने वाले भी दुर्लभ है, कोई कुछ करते विधिवत करने वाले नहीं है। वेद अध्ययन गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन करे तब गृहस्थ आश्रम जाने के लिए अधिकार है, वो भी नहीं है। अधिकार देखा जाएगा तो विवाह करने के लिए भी अधिकार नहीं है बहुत लोगों को। जन्य संस्कार यज्ञ भी तो संस्कार होगा, वेदाध्ययन करेगा, फिर गुरु से अनुमति लेकर के समावर्तन, उसके बाद सारे वेद का अध्ययन मीमांसा शास्त्र कर्म शास्त्र सब समझ करके विवाह करना किसके लिए, धर्म करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए। ये नहीं विवाह करके विदेश चले गए घूमने के लिए, कर्म करने के लिए धर्म, 5-10 लाख खर्च कर लेते विवाह करने के बाद विदेश घूम कर आते हैं, विदेश नहीं गए तो क्या विवाह का क्या प्रयोजन रहा, 10-5 लाख खर्च कर आएंगे वो, उसके बाद खाली मौज करो, ये नहीं। धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए पत्नी आवश्यक है, कुछ कर्म करने के लिए पत्नी के बिना कर्म नहीं कर सकते, इसलिए पत्नी सहधर्मिणी उसके लिए। इसलिए गृहस्थ धर्म पालन करना भी बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। इसलिए संन्यास करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए तो सर्व त्याग करके, ये संन्यास के लिए वेदांत श्रवण, सर्व त्याग करने से गृहस्थ का जो धर्म अग्निहोत्र आदि कोई कर वेदाध्यन पहले किया था अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, किंतु संन्यास के पश्चात और कोई बंधन आश्रम बंधन नहीं, केवल कुछ संन्यास धर्म पालन करना है, वेदांत श्रवण नहीं करते तो उनके लिए भी बहुत नियम है, विचारण आदि और वेदांत श्रवण आदि, तो ये सब साधन करते हैं पर्व त्याग करके, तब ज्ञान प्राप्त करेगा, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वीत शोक होता है। अन्य जितने साधन कोई शोक निवृत्ति का नहीं है, एक ज्ञान को छोड़ करके। सर्वस्मात शोक सागर आदि मुच्यते, ये शोक समुद्र से मुक्त हो जाता है। यही संसार ही शोक है, तरति शोकम आत्मवित, श्रुति कहती आत्मज्ञानी शोक को पार कर लेता है, आत्मज्ञान के बिना शोक संसार से पार उतना शोक संसार की निवृत्ति नहीं होती है, मुक्त नहीं होता है। तब कृत कृत्यो भवति त्यर्थ, कृतम कृत्यम ये न, कृत्य कार्य कर्तव्य जितने करना था सब कर लिया, तब कृत कृत्य हो जाता है, और कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। कुछ भी थोड़ा कर्तव्य करने का बाकी है तो कृत्य कृत्य नहीं है, जब तक पूरा नहीं करे तब तक शांति नहीं है। कृत्य कृत्य तभी होता है ज्ञान प्राप्त कर लिया। अथवा जुष्टम यदा पश्यति अन्यमिषम अस्यैव प्रत्यगात्मनो महिमानमिति, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमिषम, देखता है साक्षात्कार कर लेता अहम अस्मि ब्रह्म, तो समझता है ये सब कुछ अस्य महिमा, अस्य महिमा का पहले अर्थ क्या था, ईश्वर का, जो ईश्वर को अहम अस्मि साक्षात्कार कर लिया तो महिमा अस्य इति कस्य प्रत्यगात्मन, ये आत्मा मेरी ही महिमा है, तो अहम मनुरभवम सूर्यस्य सर्वात्मक अनुभव, मनु सूर्य चंद्र में ही था, वावद मैंने गर्भ में कहा, तो जब सर्वात्मा अनुभव हो जाता है स्वयं देखता है कि मैं ही सब कुछ, सूर्य चंद्र मनु सब जितने मैं ही हूँ, सर्वात्मक हो जाता है, तो मेरी ही महिमा है सब कुछ, तथा बीत शोक हो जाता है। सप्ताह मंत्र की टीका में नन विरुद्ध धर्म इतर एतयो सखित्वमपि न मन्यामहे इति आशंक्य अज्ञान निमित्तं तन्न तु सति ज्ञाने तयो संयुक्त्वात् इति अभिप्रायवान् आह। विरुद्ध धर्म एतयो, एक जीव एक ईश्वर, एक कर्म फल भोग करता है सुखी दुखी होता है, दूसरे तो भोजन नहीं करके आम अब अभिमान रहित करके देखता है, तो अविद्या संबंध संबंध एक धर्माधर्म वाले पक्ष वाला उससे व्यतिरित है, अविद्या संबंध पक्ष ईश्वर, माया माया के संबंध केवल है, धर्माधर्म नहीं, सुखी दुखी नहीं होता है, तो दो विरुद्ध विरुद्ध धर्मा यो हो तो विरुद्ध धर्म उतय हो, विरुद्ध धर्म वाले हो गए जीव और ईश्वर, जीव तो कर्म फल भोगता है धर्म अधर्म पक्ष वाला है सुखी दुखी होता है, अहम मम अभिमान वाला होता है, और दूसरा है ईश्वर धर्म अधर्म रहित होने से अहम मम अभिमान रहित है, दोनों विरुद्ध है, दोनों का धर्म विरुद्ध होने के कारण जैसे दहन तो ही न बर्फ और अग्नि दोनों भिन्न है, क्या भिन्न है ना, भिन्न है कौन कौन है बोलो, बर्फ और बोलते नहीं क्यों क्यों कौन कौन, अग्नि और बर्फ भिन्न है, क्या कारण है, कोई कहेगा क्यों भिन्न है, विरुद्ध धर्म आश्रयत्वात्, दोनों में विरुद्ध धर्म है, बर्फ में जो धर्म से विरुद्ध धर्म वन्नी में है, वन्नी में धर्म है उससे विरुद्ध धर्म बर्फ में है। बर्फ में वन्नी के धर्म से विरुद्ध धर्म है, क्या धर्म है? नहीं वाह, बर्फ में वन्नी के धर्म से विरुद्ध धर्म दाहक तो है। तो एक में शीत एक उष्ण स्पर्श, विरुद्ध धर्म आशय होने से जैसे वन्नी और बर्फ दोनों भिन्न है, इसी प्रकार जीव ईश्वर दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। जीव में अभिमान है, धर्म अधर्म है, कर्म फल भोग संसार है, और ईश्वर में विरुद्ध धर्म, उसे विरुद्ध धर्म हो गया, अभिमान नहीं है, धर्माधर्म नहीं, संसार नहीं, कर्म फल भोग नहीं। दोनों में एक तो नहीं होगा, दोनों एक के होंगे विरुद्ध धर्म हो तो। सखित्व में मनिया में सखित्व कैसे, समान धर्म वाले सखी होते हैं, एक बहिर्मुख है तो दूसरे बहिर्मुख मिल जाएगा, दोनों मिलकर बात करते रहेंगे, और कोई अंतर्मुख के साथ बहिर्मुख का संबंध सखित्व होता है, एक दिन दो दिन की बात हो तो दूसरे दिन वो चुपचाप रह जाए, छिप जाएगा, दरवाजा बंद कर अंदर आ जाएगा। कोई बहिर्मुख जी बात करना चाहता है, अंतर्मुख व्यक्ति उसके साथ कितने दिन बात करेगा, जो पता नहीं चलता है, थोड़ा पहले सम्मान करेगा, एक दिन दो दिन के बाद दिखेगा यार ये तो केवल समय नष्ट करने के लिए आता है, ऐसे दरवाजा बंद कर रही है। कोई अपने साधन थोड़े बहुत करते हैं, कर नहीं पाते हैं तो फिर निकलते अपने कमरा से, फिर दूसरे पास जाकर के इसके पास उसके पास उसके पास जाकर बैठ करके बात करेंगे। अपने समय जो बिल्कुल साधन नहीं करता तो हमेशा ही दूसरे के पास जाना है, जो थोड़े बहुत साधन करता है, मन नहीं लगता है, बैठ नहीं पाता है, फिर छोड़कर जाता है दूसरे कमरा में, दूसरे समय नष्ट करता है। लेकिन दूसरे पास जब जाता है सोचना चाहिए, हो सकता है दूसरा तो कोई साधन भजन चिंतन अध्ययन कुछ करता होगा, उसको क्यों विघ्न करेंगे, वो नहीं सोता, अपना मन नहीं लगता है, कमरा में बैठ करके छोड़कर जाता है दूसरे पास, दूसरे पास जाकर बात करता रहता है। तो जिनको जो बहिर्मुख है उनको इसे अपने कमरे में रहना नहीं होता है, वो भटकते इधर उधर इधर, वहां गया वो यदि थोड़ी देर थक गया फिर अन्य का किसे कमरे में जाएगा, उसके साथ बात करेगा, वो जी थक जाएगा फिर सब तो थक बात जाएगा, नहीं तो दो तीन चार को मिलाकर इकट्ठी कर लेगा, इकट्ठी बैठी कर बात करो, नींद लगती है तो एक दो बैठेगी तो थक जाएंगे, चार पांच मिल जाएंगे तो थकेंगे नहीं, 10 बजे 11 बजे तो कोई बात नहीं। अब विचार करो, कहीं पाठ विचार करो, तुरंत नींद लगे सब भाग जाएंगे, और बाकी विचार करते बहुत। ये समय इसी प्रकार दूसरे का समय नष्ट कर लेते हैं कभी कभी, जब दोनों एक प्रकार हो जाएंगे, दो तीन चार मिल गए तब तो चलता है, गोष्ठी चलती है। अब विरुद्ध धर्म वाले हो तो एक साथ मिलेंगे, अंतर में कोई हो तो सोचा कुछ भी नहीं करो, चलो कम से कम शांत होकर अपने कमरा में बैठ जाओ, ध्यान नहीं भी लगे तो चुप रहो, एकांत रहो, जैसे रात के समय में 9 बजे के बाद दूसरे साथ जाकर के फालतू बात करना, दूसरे समय नष्ट करना, वातावरण को वातावरण की पवित्रता उसको नष्ट करना, अपने समय नष्ट करना अनुचित है। उसे नहीं भी करे, शांति से बैठे तो भी साधन है, ये पवित्र स्थल में तीर्थस्थल में चुपचाप बैठी रहे, जितने मन में भगवान का चिंतन होता है, कुछ पुस्तक देखे थोड़े बैठे, खाली बैठ रहे चुप रहे तो भी बहुत अच्छा है। ये विरुद्ध धर्म वाले में सखित्वम अपि न मन्यामे शंका करते, सखित्व होती होती है कि विरुद्ध धर्म वाले बताओ, इसलिए इतने बताया। विरुद्ध धर्म वाले बहिर्मुख अंतर्मुख दोनों मिल करके साथ साथ मिलेंगे नहीं, सखित्वम अपि न मन्यामहे इति आशंक्य अज्ञान निमित्तम तत्, अज्ञान के कारण ही सखित्व है, वस्तुतः सखित्व क्या होगा, वेद कहाँ है, अज्ञान के कारण सब है, न तो सत्य ज्ञाने तय संयुक्तवाद इति अभिप्राय न, ज्ञान होने पर नहीं दोनों संयुक्त एक साथ है, वो एक एकत्र है, वस्तुतः विरुद्ध है ही नहीं, और उपाधि के कारण विरुद्ध दिखता है, एकत्र है वस्तुतः एक ही है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न, साधारण शरीर में पुरुष निमग्न, पुरुषे पूरा शरीर में रहता है, पुरुषे तेति पुरुषे जीव निमग्न, निम डूबा हुआ, निमज्जनम प्राप्त डूबा हुआ है, जलैव पाषाण, बस ये तो नीचे बिल्कुल चला गया, अलाभ में तो थोड़ा वजन रखेंगे तो थोड़ा डूबेगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, किंतु पत्थर डाला तो मैं नीचे चला गया। इसी प्रकार संसार में जीव डूबा हुआ है, समुद्र बहुत गभीर है। कर्तृत्व आदि अध्यास है ना, तिरस्कृत आनंद रूप तीर्थ। जितने जितने अध्यास वासना संस्कार है, इतने इतने पाप है, इतने इतने नीचे डूब जाता है। देहादि में अहम बुद्धि, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये अध्यास के कारण अपने स्वरूप तिरस्कृत आनंदात्म रूप, तिरस्कृत तिरस्कृतम आनंदात्म रूपम, ये न आनंद स्वरूप अपना उसका तिरस्कार करके, देहादि में अहम बुद्धि करके ये संसार में डूबा हुआ है। अतः अनिशया सोचति मुह्य माना, जब आनंद स्वरूप को तिरस्कार करे करते अध्यास करके, देहादि में अहम बुद्धि करके डूबा हुआ है संसार में असमर्थ हो करके। कभी कभी तो अपने को बड़ा समर्थ मानता है, ईश्वर हम बलवान सुखी कई मानता है, अब फिर तुरंत कभी होता है तो बड़ा दुखी होता है। अनिश्वर भावेन अहम सुखी दुखी इत्यादि के द्वारा सोचति शोक करता है, शोकम करोति। अनेन शरीर गृह क्षेत्र कलत्रादिना विना कथम भविष्यामि इत्यादि रूपम दुखम करोति। शोक करोति क्या है, देखता है मेरा शरीर ऐसे हो गया, घर नष्ट हो गया, घर नहीं तो कैसे रहेंगे, क्षेत्र नहीं, कलत्र पत्नी आदि पुत्र आदि, उसके बिना कैसे रहूंगा, ऐसे दुखी होता है, बड़े दुखी होकर के रोता है। मोह्यमान संसार छोड़ करके जाना है, शरीर को भी छोड़कर जाना है, आगे क्या होगा नहीं सोचता है, अभी कैसे रहूंगा कैसे रहूंगा, सब हो तभी कितने दिन रहोगे, सब धन संबंधी पुत्र कलत्र आदि सब है तभी कितने दिन रहेगा, सब इकट्ठी करता है सुख से रहने के लिए, इकट्ठी करके बहुत सुख करने के बाद सोता है अभी सब हो गया अभी रहेंगे, तय मरने का समय हो गया, ऐसे सब करते अपने तैयार हो गए, पुत्र बड़े हो गए, उनकी शादी करा दे, कहते साधन करेंगे सब थोड़ा कर ले, तो पुत्र की शादी करा दे, उसके एक बच्चा भी हो जाए, उसके बाद हम साधन करेंगे, बिल्कुल चल जाएंगे उत्तराखंड, वहीं रहेंगे, कुछ जमाना नहीं है, बच्चे को सुनाएंगे, बच्चे कहे नहीं आप नहीं जाओ, पुत्र को सुनाएंगे, पुत्र कहे नहीं आप नहीं जाओ, उसको बार बार सुनाएंगे, उनको दूसरे को सुनाने के लिए कहेंगे मैं चल जाऊंगा ऋषिकेश, वो कहे नहीं आप नहीं जाओ, जाने की इच्छा नहीं है। इसी प्रकार जो साधु भी सोचते हैं कि हम भी साधन करेंगे, कब करेंगे, थोड़े स्वतंत्र बन जाएगा, कमरा कुटिया बन जाएगा, थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी, फिर अपने भोजन, क्योंकि भोजन अपने स्वतंत्र अपने बनाकर खाएंगे तभी साधन ठीक होगा। और कोई सोचते थोड़ा दूध भी चाहिए कि गाय भी रखेंगे और उसके बाद थोड़ा ऐसे रखेंगे ऐसे करेंगे उसके बाद साधन करेंगे, ऐसा सोच करके जब सब तैयार करने के लगते हैं, उसके पीछे इतने प्रपंच हो जाता है, जो क्षेत्र के रोटी खा करके साधन करने वाले इतने साधन भी नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े आश्रम मकान वाले आश्रम मकान सब बना दिया, गाय भी रखे दिया, नौकरी भी रख दिया, रुपया भी बहुत है, भक्त भी बहुत आते हैं, साधन भी बहुत होता है नहीं, वो जितने बहुत होगा साधन इतने कम है, वो जितने कम है साधन इतने बहुत है, जो कुछ नहीं है क्षेत्र से लाए दो चार रोटी लेकर खा लिया, उसके बाद अब कुछ करने का सोचने का नहीं, फिर आगे फिर भूख लगी चलो लाइन में खड़े हो जाओ, भोजन मिला खा लिया, जो मिल जाता है भोजन बनी बनाई, जहीं भी जितने बनी बनाई भोजन मिल जाता है, अपने स्वतंत्र उतने बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा विचार करो, हिसाब करो क्या क्या चाहिए, कभी नमक नहीं तो कभी मिर्ची नहीं तो कभी तेल नहीं तो कहीं लकड़ी नहीं, कभी गैस नहीं, कभी पानी पाइप में नहीं आता है, कभी बिजली नहीं, ये करते करते सारा जीवन चल जाता है। बहुत लोग सोते हैं साधन करेंगे सब व्यवस्थित हो जाए फिर साधन करेंगे, व्यवस्था के पीछे लगते हैं, तो व्यवस्थित होने पर साधन करेंगे, वैसा नहीं होता है, जो समय मिलता है साधन सदुपयोग करके लगे, नहीं तो सब कैसे दुखी संसार में दुखी होते, सब कुछ हो जाए तो भी कितने दिन रहना है, सब व्यवस्था करके, व्यवस्था तो पूरा करते समय फिर छुट्टी संसार से। मुह्यमान अनादि अविद्या वासना विलास ही समुचित चिंता संतान, यही मोहन है अनादि अविद्या, अविद्या अनादि है, अनादि काल से है, अविद्या है अज्ञान, ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान ही अविद्या है। वो अज्ञान कहते समय अज्ञान का अर्थ नहीं कि ज्ञान का अभाव, वो अभाव रूप नहीं है, पारमार्थिक नहीं किंतु अभाव रूप नहीं है। तार्किक लोग इसे अविद्या नहीं मानते, न्याय के लोग वो कहते घट बनने के पहले घट का अभाव था, उसको कहते प्राग अभाव। इसी प्रकार जब घट का ज्ञान होता है उसके पहले घट ज्ञान था या नहीं, क्या क्या नहीं था, बोलो जोर से, घट ज्ञान नहीं था बोलो था या नहीं था अभी डर जाएंगे तो घट ज्ञान था या नहीं था अभी पता नहीं नहीं था है? था घट बनने के पहले घट ज्ञान था या घट ज्ञान होने के पहले घट ज्ञान था, घट बनने के पहले या घट ज्ञान के पहले घट ज्ञान था बोलो बोलो कोई बोलो, घट बनने के पहले या घट ज्ञान होने के पहले घट ज्ञान था एक तो बोलो घट बनने के पहले नहीं, घट ज्ञान के पहले भी नहीं था, घट ज्ञान के पहले घट ज्ञान का अभाव था, इसको कहते घट ज्ञान का ज्ञान का प्राग अभाव। ज्ञान का प्राग अभाव है घट ज्ञान के पहले, तो तार्किक लोग कहते यही अज्ञान है, वेदांत लोग अज्ञान अज्ञान कहते हैं, किंतु वो ज्ञान के प्राग अभाव को अज्ञान नहीं कहा जाता है, अज्ञान अनादि है, ये अज्ञान अनादि है, वो प्राग अभाव अलग है, ये अज्ञान अनादि है, भाव रूप नहीं अभाव रूप नहीं अनिर्वचनीय है, पारमार्थिक नहीं अज्ञान, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है, और असत बंध्यापुत्र जैसे तुच्छ भी नहीं है, कोई है जिसका कार्य है। बंध्यापुत्र का कार्य क्या करेगा, बंध्यापुत्र युद्ध करेगा, खेती कर सकता है, क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लघु पढ़ सकता है ना, नहीं और क्या तर्क पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता है, बंध्यापुत्र का कोई कार्य नहीं, माया का कार्य दिखता है, तो माया बंध्यापुत्र जैसे असत नहीं है, इसलिए माया अज्ञान असत नहीं सत नहीं अनिर्वचनीय कहते, अनादि अविद्या अनिर्वचनीय है अविद्या, उसके अविद्याजन्य से वासना विभिन्न इच्छा और कार्य, इससे समुत्थित चिंता संतान, उसी से ही चिंता का संतान प्रवाह उत्पन्न होता है, अविद्या अविद्या काम कर्म, काम है कर्म, इसी अविद्या काम कर्म से उत्पन्न होती चिंता, चिंता ये थोड़ी नहीं चिंता का संतान प्रवाह, तत्पारागमनेन तत्पार नहीं कर पाता है, पारगमन नहीं कर पाता है, पारागमनेन मोहम, मोहम है विपरीत दर्शनम, विपरीत ज्ञान भ्रांति ज्ञान, दर्शनाभावम वा ज्ञान का अभाव, स्तब्धता रूपम व्रजन, स्तब्ध हो जाता है ज्ञान के बिना ऐसा रहता है, कदा अयम एवं रूप ब्रह्म रूप भवति त्याह, तो ब्रह्म रूप कब होता है, जुस्तम यदा पश्यति अन्यमीशम, आनंदात्मक प्रकाश सेवया, आनंदात्मक प्रकाश का सेवन करने से परितुष्टम यस्मिन निकाले पश्यति, तो जिस समय उसको देखता है अवलोकयति परमात्मा का साक्षात्कार करता है, साक्षात करोति इत्यर्थ, अन्यम अन्य कैसे, अविद्या तत्कार्य संबंध व्यतिरिक्तम, अविद्या तत्कार्य के संबंध वस्तुतः आत्मा में है ही नहीं, अविद्या भी अभ्यस्त है, अविद्या कार्य भी अभ्यस्त आरोपित तो है, वो संबंध सहित स्वयं अधिष्ठान, अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है, अध्यस्त धर्म रहित है अधिष्ठान, अध्यस्त आरोपित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं, किंतु अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है, अधिष्ठान है अध्यस्त धर्म से रहित, अविद्या से अविद्या कार्य प्रपंच से रहित, नाम रूप रहित स्वयं प्रकाश मान आनंदात्म रूपम ईश्वम। उसका जब साक्षात्कार कर लेता अहम अस्मिति, तब अविद्या तत्कार्य संबंधानाम नियंतारम अभिदोपाधिक स्वात्मन। अविद्या अविद्या के कार्य और अविद्या का संबंध सबका नियामक है, नियंतरम ईश्वर है। अभिदोपाधिक स्वात्मन, अभिदोपाधि का आत्मा वही एक ही तत्व है। वो अविद्या वस्तु तो ज्ञान हुआ तो अविद्या नष्ट हो जाने से तदास्य ईश्वर से महिमानम, जो कुछ दिखता है सारे संसार ईश्वर का, ईश्वर की महिमा है। अविद्या से कार्य सब कुछ है, उसकी शक्ति है माया, उसी शक्ति से ही सब कार्य दिखता है। वो तो माया भी ईश्वर, माया भी अनिर्वचनीय मिथ्या है। शुद्ध चेतन रूप में हूँ, अधिकम स्वयं प्रकाशम आनंदात्मा विर्भाव रूपम इति, यही है अध्यस्त धर्म से विलक्षण है, अधिक है स्वयं प्रकाश मान आनंद आत्मा का आविर्भाव प्रकट हो जाता है। इति गच्छति अवबध्यते इत्यर्थ, अवबुध्यते प्राप्त करता है, जान लेता है, इति बीत शोक हो जाता है। अपगत समस्त शोक कारण अविद्या, समस्त शोक कारण है अविद्या। अपगता समस्त शोक कारण अविद्या, यस्य सारे शोक का कारण अविद्या निवृत्त होगी ज्ञान से, जब उसको जान लेता साक्षात्कार कर लेता है, बोध प्राप्त कर लेता है, ज्ञान हो जाता है, तो भीत शोक हो जाता है। ओम सा